比你比你alam mo ba kung paano nahulog sa'yo naramdaman lang bigla ng puso aking sinta ikaw lang nagparamdam nito kaya sabihin mo sa'kin ang tumatakbo sa isip mo kung mahal mo na rin ba ako isayaw mo ako sa kita ng ulan mahal ko kapalit man alam kong mahal mo na rin.